Book 2 6 6 القراءة والكتابة خواندن و نوشتن أنا أقرأ من میخوانم أنا أقرأ حرفاً من یک حرف الفبا را می خوانم. انا اقرأ کلمتا. من یک کلمه را می خوانم. انا اقرأ جمله. من یک جمله را می خوانم. انا اقرأ خطابا. من یک نامه را می خوانم. أنا أقرأ كتابا. من یک کتاب می خوانم. أنا أقرأ. من می خوانم. أنت تقرأ. أنت تقرأين. تو می خوانی. هو يقرأ. او می خواند. أنا أكتب. من می نویسم. أكتب حرفا. من یک حرف الفبا را می نویسم. أكتب كلمة. من یک کلمه را می نویسم. أكتب جملة. من یک جمله را می نویسم. اکتب خطابا. من یک نامه می نویسم. اکتب کتابا. من یک کتاب می نویسم. انا اکتب. من می نویسم. انت تکتب. انتی تكتبين. تو مي نبيسي. هو يكتب. او مي نبيسد.